آخر د محرم د په وجه سره بدلی شروع کړي. ما آخر حرکت اختلاف آخر المعرب به چې آخر د محرم د په وجه سره بدلی شروع کړي. لیدل هر تعریف شلب دیوی د جنس او د چانه فصل ای فصل نا دا څه شي پورا چې تعریف څه وګرځي زکه جنس او عموم وی ټول افراد د محدود په شدا داخل شي او فصل شو خصوص وی کا پرادیس په شر نه اتل وی یا په څه شي خارج شي ستی تعریف جامع هشي خپل افراد لپاره معنی شي دخول دی نو د اعراب تعریف شته وکړه تدا شي جنس فصل سیکتی وچ دما پش جنس ته ال اعراب ما اعراب اغشته اختلاف اخره به نو چې هغه شته ای عام معنا وکا مطلق شی معنا وکا نو عامل او معنا معنوي معنی معنا مقتضی الاعراب دارشه بشه داخل دا جنس اختلاف اخره به چور پدا سره دا معنی مقتدی دا غون په څه شول ځکه چې به سبب یادو مراد د سبب نه سببې قریب قریب خو من حيث انه معربون ټکای په څه کا ولا غواچه حرکت غلامی په څه شي اوزي من حيث انه اخر المعرب په څه کنه شدل يدل براش خدا ذکر دے کسے کافی براد است الاعراب ما اختلف اخره به ليدل على المعاني المعتبره عليه چ دلالت کو پا معنی بندی چا پا معرب بندی پلمبر لمبر اکی سر معنی دی درے فعلیت تے مفعولیت تے اضافہ معنی معتبره خدا غنی ليدل چدای دا وست شدی پر ترکیب شے اس دا کید خدای دو کید اخترازی وی نو دا مخترزان هو سکت و چنه پی اخترا شوائی پوشی کنه کم قید آم مخترزان هو نیوی دلتا نیوی خب بیا خورو ذکر کولی سشول لغو شول او کبی مخترزان هوی وی آئی ارتسکا بیان کا دا اعتراض ده لیدل علی المعانی استشار خیندی ورچی گیجی او دا سی ای چه دا پا تعریف شن دای داخل پا تعریف تی اعراب شد دا علی یدل علی المعانی دا ندای داخل زکر چنا اختراز داینا او پا تعریف شد خوشی کوئی دا زکر کری دا اختراز دی پرای ای دا مخترزان حوشتانا لحاظا دا حکم ورگو چه دا پا تعریف شن دای داخل چه بیچه ندای داخل بیا دا ذکر شوی سرنګ دای وچ د اصل شداستو چې دلته یو وضع ټکر رفام کیږي د مخش اعراب نه د مخش اعراب نه یو لفظ رفام کیږي چې اول راځو ځکه چې اعراب ما اختلاف اخر به اختلاف راهم شو دا مرګ د اعراب دغه پراته شو وزر نو دا د اګه د پورا یو متعلق ورته ربوشي چې وزع ده یا وزع الاعراب ده یا وزع الاعراب ا متعلق ورته ربوسه او له یدل په پر سکے متعلق کې نو دا سو وی اے چې وزع د اعراب وزع شوی دی له یدل المعنی چې په معنی معتبره باندې سو حاصل ده چې د له یدل د پورا یو متعلق دی ربوسي او بل دې تعریف نسکو او بوسی خارجیوی چې دا په مخشه تعریف سره دا تعلق نه تعریف تام د ایدل بس پامن تامو ګرځتا او بس تعریف خاتم شو د لی ادله زون د غشه کلام څه دی ذکر راي په وضع پر متعلق ته چې د مخشه کلام نه وضع رفام کیږي چې دا خدای اختلاف ته معنی منګی د اعراب دلالت کو د خدای اعراب دغه پر څه شو موز ال اعراب لی ادله دا چا جواب کړی دی دا یو دی ته وایي چې نه دا په تعریف شه داخل دی دا لې یدل په تعریف شه داخل دی ویله متصل سره لګیدلای دی نو ویره ته دا باندې حکم کوي دا په تعریف شه څنګه داخل دی او متعلق دا اختلاف دا مخکې اختلاف وسه دی ما اختلاف اخرو دا متعلق نه به دې ستنه او کته چې بده چې په تعریف شي داخل شي خو یو کید شي کید اخترازی به چې چا په تعریف شي چې کید داخل شي خامخا ذکر کړی دا کوئی دو اخترازی اوی ډیر وره په تعریف شو کوي ذکر کیږي او مقصود به نه اختراز اڅ شي نه نوی بلکې بیان نفس الامر وی جی اس کید اتفاقی وی تخصیص ضروري نه یار کید اختراز پر وی نو لا یاد الله په تعریف پر متصل هداي په خبره پیل کړه او داخل هداي په تعریف شي قید دای هو قید اتفاقی دای قید اخترازی او متعلق دای اختلافا او دای چې د پوس په براش سره ذکر دای دا ټول خبره چې یو خدا په کلام پر دای متصرف دی مخشه تعریف پر دای متصرف ته بیا د تعریف نه سکے دا د یو بوت بیا متعلق ورته رب مقدر رب سی او د اصل په کلام سره په ظرف ظرف الله ودا چې متعلق ذکر په پر متعلق ذکر متعلق ذکر ویل متعلق ورته رب سی اصل پر ظرف شے ظرف ظرف شے ظرف لا ہوا ہے او تو ظرف مستقبل نو دا غایت بہت ہے دا غایت ہے لہذا دا کلام دے مخش کلام سرا متصل ہندائی پے داخل ہندائی قید اتفاقی دے قید اخترازی خوب بے فائدہ ہن دے فائدہ شتا یہ وضع دے اعراب فائدہ ہے دروشوا چی فائدہ ہے سدو لید اللہ المان غرض دا ہے شیخ دلال تو په معنی پېښه کنه پېښه او یک مصنف په عبارت نه ها اشاره هندي پاتو کا شو پر په غاش مو په عمل کې فشه د داس ویجه لیسا هاذا من تمام الحد دلې دله د تمام حد نه یا نه داس جو کې د خپل خط څنګه داخل نه تمام د خط نه ده د معنی نه چې په خط نه ده خط داخل ده خو خط د تمام نه نه ده چې جمعیت معنی ته پوره راي بلکې از کوي دی اتفاقی راي او د تمام خط دا معنی چې په همام د خط نه کید اخترازی نه دی خط په داسره جامع معنی مخشه تم شوی دی جمعیت معنی شته دلاره په داسه سره نشته دخل نشته نشته اوس په دا به شته که سره یې کیم دی سو لکن المصنف کسر مخشه په کده په دامه مخشه و به هاذا القدر پدگی مقدار مندے تم حد الاعراب جمعا و منعا لید العلم ما اختلف آخر ما اختلف آخره به دات اعراب تعریف پدی سر تام سشا جمعا ها و منعا لیکن المصنف ارادا مصنف اس دائر ادا کری دو این ینبیها علا فائدت اختلاف وضع اعراب چه دائی تنبیور کئی پا فائدی دی اختلاف تی وضع اعراب چه دا وضع اعراب اختلاف مختلف چې وزا شو ایدای دا مختلف چې وزا د اعراب شوی په رفع د نصب د جر دی دا کی फायदा اسدو وجه لید الله چې دا دلالت کو په معنی متعرب نو فازو ما الی کولو چې لید الله علی المعنى المتفق انه ارادا هاذا المعنى نو مصنف دا اراده اسدو هو دا معنا دا معنا مراد حيث قالا پخ دیشه چې ادوی دی چلی ساز امن تمام خد اته کې مقصود یی راځي چې جامع معنی په داس راند کرده جمعیت معنی په داس راته مقصد تام نیر په خط شڅ ده دا معنی د صد مراد لا دا مرا معنی د ند مراد ان خارج علی الخد لک شارک ان دی چې یو دا معنی دو چې دا په خط شڅ ده داخل نه او اللام او دا معنی ند مراد چې د لام فی لید الله متعلق به امر خارج عن الخد دای داسې امر سره تعالی دې چا د خد نه سره خارج یعنی وضع الاعراب المفهوم من فخ الكلام چې کلام دې فخوان ارمن میږي داس نه دو ویل فانه بعید عن الفهم غایت البعد دا د فهم نه ډیر څه دی لره دی ویل لره دی یو متصل ته انفصال په شکل خد نه یو بس او بل متعلق او تصرف بس محذوف بس فلام فيه متعلق بكرجه اختلاف اخره يعني اختلاف اخره ليد الله اوجا تو زدا کیزه عبارت یعنی وضع الاعراب دو تسترنګ دوه کس ما اعراب جوړ شوی دی و ته بخښر دی یعنی ها وضع الاعراب بوزي غره تو تسا اند دې پوزیشن څه دې نو څه نیمه شته سبق مشتا یو تر دې لیکا دا سو ونڅه په دې ډول بدل راکړه را تاسو نه يعني دا يعني وضع الاعراب يا وضع على اعراب اعراب المفهوم المفهوم المفهوم دغدي بند سراي چ سوچو پتہ جی سراي سو سوچو کچھ دا ویل داستا دا وضع الاعراب وضع الاعراب اعراب پتہ لگی چ جر پوی وضع مصدر کے وتا مضاف جی او جو ال اعراب مرفوع ہے وضع او سکے مجهول سراي مجهول کدا نہیں خدا المفهوم المفهوم دا چ المفهوم المفهوم می وای پیو ڈر فان کرے درس کا دا تو پولیس سره نه سره نه سره نه سره نه سره نه سره نه سره نه سره نه سره نه سره نه سره نه سره نه سره نه سره نه سره نه سره نه سره نه سره نه سره نه سره نه سره نه سره نه سره نه سره نبه پیش وضع الاعراب المفهوم شی بعد وضع الاعراب تاسی اعراب المفهوم کدا وضع اصل شد دا وضع دی پورا المفهوم چه دای جی دا وضع دا پورا دا مغای چه وی مسو بیاد پورا مغول چه نگوی و چه مغای وی وضع الاعراب و اعراب وضع شوی دای المفهوم دا مفهوم دی چه صفت کدای دا اعراب كما هو المقبل بين الجمل هذا نعم بس مفهوم سمعنا كي جو مجهوله سي خاك اوزع الاعراب واعراب وزع شوي داي المفهوم اه المفهوم المفهوم شرف فهم شوي سجر فهم شوي سجر فهم شوي خير ابو شاي دا المفهوم دا اصلا شو وزع صدو دار المفهوم هذا دا في خوالي كلامنا ده عبارات نبي بيجي دا المفهوم چې وای به خود وصله د اعراب د پر صفات و دا سه اعراب چې رفهم شو وای دي نو اعراب چې مجرور هدا مجرور کا جام منصوب دی مرفوع دی سکے مرفوع دا المفهوم دا منصوب به سره ګرځي تو څه ولاش یم چې په ونه داستای المفهوم المفهوم به مم د پښو زار دا تو څه دا نوی شې یم دي ترس کا دا توله شاہ فلا محمد ابي قال يختلف او يختلف لا شلا يد الله اسم توجه سيدي بس خطا سوجك عباره تسوج الاعراب ما اعراب اخر حركه او حرف تي اختلف اخره به جاء اخر ده معرب مختلف كل ده بوجه سرا ليد الله چه دلالته کو سي ده اختلاف ليد الله چه دلالته کو ده ما به الاختلاف ليد الله زمير چه تراجي ده اختلاف اعراب تراجي ده چتا راج اعراب تا او اعراب بس چاہتے دش اختلاف تھا مرجع ذکر کبھی اے شرا کچھ دا اعراب تشت یہی متقدمین یہی چ اعراب کو ضد البنا رہے نو بنا خو سکون تو یہی نو اعراب تشت عدم سکون چھ اختلاف تا دا اختلاف سر دا اعراب دا نفس اختلاف او متقدمین غا متاخرین نه جنا ما بهل اختلاف چدای دا اعراب ده دا نفس اختلاف اعراب نه ده اغه شای چې 50 سره سره سي اختلاف چې حرف او حرکت دا اعراب ده نه به نو لی عبدل شی ضمیر دوا قسمه ذکر کر اشاره یو کله و د دوا مزبینه ده چې کله دوا مزبینه دی په اختلاف شی چې آیا دا اعراب شی چې اعراب نفس اختلاف ته یی کما بهل اختلاف ته یی نه به دي خو صحیح خبره دو چې د ما به اختلاف سره دی اعراب دی دا اعراب دا دا ویلې زکا چې دا سې یو شای چې امن دی بل شای مختلف کیږي خامخا یو دا شای په کول چې ای امر وجودی هوي وجود ولاري او بل خبره دا چې بیا ځنې اسماء معربه سدي اوبه اوبه اوزي باشه عرب شتا خو اختلاف نشتا لکه یو اسم چې دای ابتدا ان چې ته عامل سره سکی مراقب زید ابتدا ان دای د عامل سره سکی مراقب زید بدل سوچ کا و ور زوري بشپ ته ور زور ابتدا ان دی یو اسم معرب دی و غا سره سکی د عامل سره مراقب جا انی زیدون اسوچ کې یها په اختلاف نهی ما به اختلاف شته اختلاف نشتا جی ځکه اختلاف کوشته نه زه را پرو جی درته څنګه نه نو اختلاف نشتا خو ما به اختلاف شتا چې حرکت ده جی نه نه نو کوي ستیر د اعراب ته اختلاف ته او ویای نفس اختلاف ته اعراب ویای دا زید معرب د اعراب نشتا به ځکه چې اعراب مراد اختلاف سره لہذا شما زبد دای چې دلته د اعراب نه ما به اختلاف چاته شه حرکت ليدل تدا اختلاف يا ما به الاختلاف دلالته على المعاني فمعاني من دي اسماني صفتي ندي چې په باندې راړو کو شارخ لاګي اش الفاعليه والمفعوليه والاضافه معاني مو من دي راړو کو چې فاعليه مفعوليه تا په اسم شکر وخت معنا دي چارو شي فاعليه تر شي فاعل وای شي يا دي مفعوليه تر شي يا دي چارو شي متوجه شي شا دا تفسیر چې د په فعالیت مفعولیت اضافت وکړه د په سید سند باندې د څو کوم کبه امام رازی باندې و امام رازی باندې و سرهغه په امام رازی ای چې د معانی څه دي مختلفه اې دغه نه څه مراد دي کون الاسم مسند عمدتا کون الاسم عمده و غیر عمده بلا واسطه یا بلا واسطه دا معنا ده كون الاسم عمدة يا غير عمدة كده الاسم جدا عمدة ده بكلام شكا غير عمدة ده بغير عمدة بلا وسطة ده بلا وسطة ده ده كده اللي ندائي روغي جيبيو كشنا معاني ده كده اللي اسم عمدة غير عمدة غنان ده بلك كده اللي اسم ندي بلك فعلت مفلت مزفت مرادي ده معاني مرادي كارينا بي فورست مصانفی چه فرف عالم الفعلية ده والنسب عالم المفعوليه دي والجر ورته دې معنی فعلیت مفعولیت وخصت دا کرنا په دې باندې دوه چلته معنی نه سمرادی فعلیت مفعولیت او اضافت نه کون الاسم عمده یا غیر عمده بل وسطه یا بلا وسطه سمجھ گئے والاغاشا دا سم معنی المعتبره اعتبر يعتبر اعتبار المعتبره على صيغه اسم فاعل عليه بچا باندې دا معرب المعتبرات دا على صيغه اسم فاعل چې ولته فد اعتراض چې چا اعتراض کچ المعتبره المعتبره دا صيغه اسم فاعل ولته اعتراض کچ اصل شی اعتبار څه شته معنی ځکه اعتبار ای اخذ جماعه شيئا واحدا فواحدا ای جماعت ورچګیږي او یو شای یو ورست دې بل نه وخالي په لامبر لمر یو شای څه کوه وخالي اخذ جماعت یو جماعت وچک یو شای وخلی واحدن فواحدن یو بل یو بس په لامبر یو ورچګی یو شای څه کوه وخالي یو چک یو وخلی ابر چک شای بل وخلی ابر چک شای بل داسه اعتبار دې ته کسا اخذ جماعت شیئا واحدا فواحدا داسه کنده نو تو نه زبشتنه که اخذ جماعتن شیئا او خستل دیو جماعت یو شی لاره اعتبار معنا ده نو تو نه زبشتنه که دا اعتبار متعدی ده که لازمی شو متعدی ده زکه اشیئن تخپل متعوب اعتبار ته معنا اخذ جماعتن شیئا واحد فواحد شیئا یو شی رو خل اخذ جماعتن او خستل دیو جماعت شی لاره نو تو نه زبشتنه دا متعدی ده که لازمی ده متعدی ده نو چې متعدی شي ورسې علا الموتر تعالی دا له ویل وروړي دا د علا د سلای ویل وروړي د موتر خو دا ست ویل وای چې لا يدل علی المعانی المعتورتا ایاهو چې په لامر لامر رسی په چا باندې په دې سمندې په دې کې مار باندې په دې کې سمندې په لامر لامر رسی دا معنی باندې چې دا اعراب دلالت وکړي نو دا معتورتا خو یې څه په خپل متعدی دی نو علا وروړه تاسو نشته بیا دې پرشاره کې اندي جواب کړای چې دا المعتورات دی صيغه اسم مفعول دو ودا كانوا ده في لازمي متعدي في لازمي اه في المتعدي تيجي كده انا انا كده سياده اسم فاجل كده اسم مفعول اسم مفعول يا في لي ماضي مجهول ولا ناجور مجهول ولا ناجور كده ايه في المعلوم مجهول جرك يا ده اسم غا اسم مفعول ولا ناجور كده بي اه متعدي سو كرسي لازم يو كرسي زكا جاء مفعول خصه ده يخص دي نحو نايم فاعل وكرسي بي ابو المفعول تخص بي ده ايش لازم ايش سو سلا ده شارو ربش دي على متبي متعدي كده بخرف جرس نو الموت ورات دا اسم مفعول زياد نو چوس مفعول شو خدا قاغل چ متعدی وا خوب خوبه کرتا لازم شو نو اس پہ قرار اوری دا رو گج جن نی المعتبرات وچ سی غاد چا اسم فاعل سی غاد چا اعتراض بول دی شاب اسم فاعل متعدی ہے بدا علا وجی علا مجرد دش تضمین شو ہے دا چ تضمین وجی پاری میں دسو بیان کڑا ہے تضمین کسے کہتے زه اے خدته ولا تزمن جدا دای چی پیدا شي په متضمن کې بل پیدا شي په تاسو باندې ذکر کړی نو یو حدیث راځي اگر کې دغه محذوف پیدا شي په معنی په دغه مذکور سره ولاګر شا کسا چی یو فعل وی یا شی به فعل ا متضمن کې معنی دی بل فعل او شی به فعل را په داس طریقه سره چا بل فعل شی به فعل ذکر نه کې اے خالص لا ذکر کې به چې کلا تخاصل روبوسه بیا دا متضمن فعل سره چې دا کیم دی ور متضمن کړای دی دا اصل وګرځوي او رسته منصوب کې کای دی وګرځوي یو یا هغه اصل فعل هغه ور متضمن فعل اصل وګرځوي او دا رسته منصوب ذکر کای دی وګرځوي دوسره طریقې چي دي دولتا داسو الموت او صيغه اسم فاعل متعدد ذی معنی خدا متضمن وګرځول مود معنی ورود او استلال را ورود او ورود او استلال د پر صلاح به سره سي علا سي اس داسو اغه متضمن فعل اصل ګرځم او دا ورسته منصوب نه بر تمیز ذکر کدا سو بیا لیدل علی المعانی چې دا اعراب دلالت وک په معنی باندې دا سه معنی الواردت علیه چا په دغه سمبندې اعتوارن پلام برلا یا المستولیت علی چا غلبې کوین کی دی په چا باندې په دغه سمبندې اعتوارن پلام برلا کسا علا د پو علا خو د ورود سلا کې دی شي کنه غره ورد علیه دې پر سلا علا د کنو استول علیه سلا علا رځ کنه نو دا معتبرته متضمن کما نه شاله را ورود د استلال را او یو د پر خامه ذکر نه کې کوم سلا څخه ذکر کړه نو او چې کله ځ حاصل ربس هغه متضمن فل اصل ګرځاو او دا متضمن څه د وس معتبره دا ورس منصوب بنا بر تامی ذکر کا انہوں دا معنی ہے اگا معنی الواردت علیہ چار دن کی پچھا مندے ہاں پتہ یہ سمندے اعتوارن پلام پر لنگا اس نقصان نشتا علی صیغت اسم فاعل علیہ اے علی المعرب دا علیہ متعلق بموتورت ہو شاہ متعلق دے بچہ علی تزمین معنی الورود ہاں والاستیلاء یو قالو ورش اعتوار الشیع وتعاوروه ا دې سمانه اذا تداولوه چې دې دې یو شای وخلې سمانه ای اخذه جماعت او خو سر شل جماعت واحده بعد وخت و ها ورسه دې بلنا على سبيل المناوبت په طریقه د لمبرې ور بدلې په طریقه دې لا على سبيل الاجتماع نو دې دې ور معنا دې توکل چې خوستل دې خو په لمبر لمبر طلبون رچک شي او اذا یو شای وخلې خو په وز ګورنا هاري په ورتي شای څه کوه دا معنا اعتبار معنا لمبري نو دا معنی نه داست چې دا په سم شو په ټاک فعالیت مفعولیت په وجه نرسې کله وخت فعالیت پر شو کله وخت مفعولیت پر شو کله وخت به اضافه ته بدلی میسا نه به وینځي یوه تر ور دي چې المعتبرات اعتبار یا ته ورو ایتوان هو معتبر دا معتبر د اسم فاعل سي د باب افتعال نه ترانه چې نه المعتبرات المعتبرات واو متحرك مكمل ذن فتحه بقرض جواب ده بشبه درغلي معتا معتار توند بني واي قاعده اعلال قاعده موجوده او اعلال نه کړه تو ده کاجي خبره اصل شي په داغه داخ دي باب افتعال اسم فاعل ده کنه او په داش معنا ده مشارکت تو زکه اعتبار معنا ده لمبري په لمبر لمبري بچار کړه خوشحال سره پر امر رحمت چې خو خدا غفل شهار سره سره شریک نه کنه نو معنا د شرکت ته شرکت منا دکنا او اصل وزد شرکت پر دے باب مفعال دو باب مفعالا شے شرکت وی فعلا زارب زید عمر داغی سمانا جزید عمر سرا اوالا دو اشتراک و دے شرکت اصل باب سکتا ہے مفعالا دو پا خبر بھی شکنا نو دولتا خوب دش منا دے شرکت روغلا ستی دا میش پا منا دے ایک سرا ہو نو پا خو برخمل کن او آغا شتی برخمل کن کسا آم یا باب تفاعل تا وجو باب تفاعل تفاعل یا تفاعل تعاور یا تعاور تعاور باب تفاعل تجوز باب تفاعل شش تراك تشا تزرب زيد عمر يتر بلا زيد عمر صلاه تكنا اور اصل شي تشترك تبر باب تفاعل تزك باش فيلم من الجانبين او دو زرب الله فرشا مراش فايري بي تزرب زيد عمر زيد عمر يتر بلا سر باب تفاعل په معنا سره ده چې باب تفاعل په معنا سره ده ورته خو قیدانو دو متواجد زك چې باب تفاعل مو غای سرتي اسم فاعل متعاور متعاور متعاور چې غوانه مش غو الف شو فتحه نشتا نو پاش خو اعلان نو پداش مې اعلان نو پداش کې پښه درته ښه فائزه ته ده ښه فائزه ته دعوت المعنی المقتضی از داسه چوي تراس کو چې ښه معنی د پلمبر لمبر یو خیر ابکل علامه دی وای معنی دې دی عمر علامه دی وای یو علامه په پټر باندې سو دا معنی په لمبر لمبر سي متناوبتن دغري نو جواب ته خبره ده چې بعد علامه ور سره بدلوي چې بدل نه کی او معنا به بوشي بوشي بدل شي به سرنګ دراله ته کدا په سرنګ پتر کې ته دا پلان کې معنا بدل شو بل راغلي کسا فاذا تداوت المعاني چې کله تداول د معاني رو المقتضيه للاعراب شا باندې روغه المعربه په معرب باندې تداول روغه متعاقبه بل پسې متعاقبې دي یو ورسته بل دي متناوبتن دی پلمبر لمبر دی غیر مجتمعتن او په خپل په وجه شتله لاینه شې لتزادها ځکه چې دغه ما فاعلیت مفعولیت خپل مش سره زدای تزاد دی خو فاین مې یكون علاماتها ايضا كذلك علامه ده داسې چې مختغات څه شي ها نه بدل بدل بدل دی څه شي ها بدل بدل شي ځکه چې خو هغه داسې چې کله چې په متزاد شي نه مندي شي څه وکړو فوقع بسببها نو دغه په وجه سره عوامل مختلفه شي اختلاف في اخر المعرب سشا فوصو انه اصل اعراب چي وزن اصل اعراب دا خو دي پرج دلالت معنی من وکو او دا سره من اواز شب خيس يختلف في اخر المعرب لمين الاختلاف في تلك المذكر معاني مختلفه ده مختلف ها معاني مختلف شا اي ستراس بوري دي چي اعراب خو معرب دي پر خو دري زي ندي اول وسط او اخر دا اعراب په اخر شویل جری کی ته دا سو چې اعراب په اخر چې مختلف دی زره اخر د مور مری میځ د چې اعراب چې شجری کوي په دا اول شویل نجی په دا مار شویل نجی نه دی پر دا وجه وای وای خاص دي دا چې اعراب په اخر الاسم المرب دا زکه ده لانا نفس الاسم تدل على المسمى دا نفس الاسم په دلالت کو مسمى په مسمى دلالت کو او والاعراب على الصفه اي بصفاتيه دلالته شي فاعليه مفعوليه د فاعليه مفعوليه د معرب د پر صفاتي نه ها نو د بصفاتيه دلالته او په دې شش شک نشته چې صفات متأخر وي د موصوف نه ځکه چې په صفات موصوف پرځ بیا قائم یاول موصوف یغ نه صفات رسي نو فل انسب ان يكون الدال عليه ايضا متأخر عن الدال عليه چا کوم شي په صفاتيه دلالت کو چا اعراب ده اده هم په کور داد چې ايږي اسم نه چا دلالت په چا باندې کو په موصوف باندې یغ نه درسته شي نه ځکه په اخر شروع وي نبا بدي شا اعراب تا اعراب ملوي مخرب اعراب يعرب اعرابا نو اعراب مراد ازاح وزاحت ازاح معنا دي وش وزاحت كل اعراب تا اعراب زكاي جدا دي معاني معتبرات سكو وزاحت كو معنى لغوي معنى اصطلاحي مش مناسبت سشو يا دوام جواب دا وكا چ اعراب ماخوذ دي دي عربت المعده تو ازاح فسدت مائده تشي خروب شي اعراب د ماخوذ دی عربت تل معدتنا چې مایده خراب شي ست اعتراض وو چې شا خدا خود فساد منا شولا به دغه اعراب اصطلاحي څه چې عرفه نصب جرتي یو والی فين وده ته به اعراب لوي دغه فساد دغه فساد جوړي شو چې نه دولتا چې کلا په به فالتا اوچوي د مجرد دی کنه په به فالتا چې په به افاش د حمزه یو خاصه د به فالدا د جدا سلب ماخذ د پر ارسی ای سلب ماخذ لک اشکایتو هو ای ازلت شکایته هو پرونکی متا شکایت وکم ف اشکایتو هو ا دغه سمنا د شکایت مس لره کا ا د شکایت مس ای ازلت شکایته نو دې حمزه د استف باب افعال شی وخت خصوصیت دا هداي چې د سلب ماخذ دی پر اردو یې سلب ماخذ یا معنا مصدری دو هغه اصل دی ماخذ څه معنا مصدری اعراب د عربت نه ماخذ عربت فساد ته نو اعراب سلب الفساد اعراب معنا څه سلب الفساد شو اعراب ته اعراب څه کوي چې بد سره سلب فساد دی التباس روان اي التباس دی فساد دی اي التباس دی به معنی بر سره اپ څه شو سلب شو نو سلب فساد څه روان کنه نو بالکل وځای دی تسمیه دی کی اس قسم په اعراب باندې بالکل څه شو صحیح شو لای او ماخذ من اعربه اذا اوزخه فان الاعراب يدخل معاني المقتضيه دا یو معنا شو او من عربت معدته عربت معدته معده یې حرف شو اذا فساد به څه بدل ته معنا څنګه لغوي استراحه من شي مناسبت او لا ان يكون الحمزه للسلب حمزه لشه پروا فيكون معناه ازاله ازاله فساد ازاله نو فساد ش سمي به د دې اعراب ته اعراب له وشو له انه يزيل الفساد التباس بعد معنا او فساد چې التباس دي معنی د زنه دره دره ا فساد سکو ختم کوي ای وی معنی بل سره څنګه ورتي التباس چې مرفوع دی وي پتاه چې فاعل ته چې مرفوع دی پتاه چې مفعول ته چې مجرور دی چې خپه ته ورسې اضافه ته و انواع بس ترې